Γεια σου, αγάπη. Γεια σου. Τι φιλάνθρωπος αυτός ο Στουρνάρας. Σκέψου, πεινάει η μάνα του, η πεθερά του, ο πατέρας του. Αφήστε τα ζόρια, η οικογένεια όλη. Και περιμένουμε να μας κάνει εμάς χάρη. Μόνο σκηνή και σαπούνι θα μας χαρίσει. Ναι, το Real. Ναι. Με τον Αποστόλη θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι. Έλα ρε Αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Στην Νικολάου μας κάνει πλάκα, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, μετά την εκπομπή στον Ενικό πάει να δώσει σκληρός και αποφασισμένος με την εφημερίδα. Ο σκληρός και αποφασισμένος. Γουέστερ. Τι θέλει να μας πει με αυτό? Και δεν πάει το μυαλό σου. Μωρέ, εμένα πάει. Νομίζω ότι στην Νικολάου βάζει τυχαία τα CD. Όχι, αγόρι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με την Αποστολή. Ναι. Μιλάω. Λοιπόν, Αποστολή, ξέρεις κάτι, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σπίτια μας. Δηλαδή. Μετά από όλο αυτό το που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή. Θα σκεφτούμε πολύ βέβαια να βάλουμε ελληνικές σημαίες τώρα 28 Οκτωβρίου. Μετά είπες και το πραγματικά το διαπίστωσα κι εγώ. Επειδή έχω δύο εγγόνια, μία εγγονή 4 ετών και ένα αγοράκι 16 μηνών από την κόρη μου. Στο κοριτσάκι έπαψα να παίρνω από τα περίπτερα το Μάικ το Φεσολάκι, γιατί κρατάει η ελληνική σημαία. Αλλά σκέπτομαι τώρα. Τι καλέ. Ναι. Πάτε καλά, γιατί. Ναι, άκου, ναι, φοβάμαι. Ξέρω και εγώ, μήπως μας κολλήσει να καμιά ρετσινιά και μας. Τι θα κολλήσετε καλέ, θα γίνει Έλληνα στο παιδί. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με τον. Ο Μάικ ο Φασολάκης είναι Έλληνας και λέγεται Μάικ. Έλατε. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, αντιμετωπίζω πρόβλημα και με το αγοράκι 16 μηνών. Έπαψα μια εβδομάδα τώρα να τραγουδάω. Πάει ο λαγός να πιει νερό. Στου μωρού μου το λαιμό, γιατί. Πας καλά που του λέγεται λαγό. Έχουν αυτιά οι τείχοι. Εννοείται, κομμένα τα αστεία για το λαγό. Και κομμένο αυτό λέω και εγώ ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε τώρα, τι τραγούδι να πούμε. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Όχι, ο Γιώργος είναι πονηρός, παραπέμπει αλλού. Δεν πάει το μυαλό σου. Άλλο. Ρε, έτσι, το western μου δίνεται αυτή την Κυριακή με τη Real. Μου θυμίζει τη φάρσα στο Υπουργείο Παιδείας. Σκληρός και αποφασισμένος. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα DVD που θα ήταν μέσα στις κούτες, ξέρεις, εκείνες τις περίεργες. Θα μπορούσε, αλλά ξαναδώσαν βιβλία φέτος. Ξαναδώσαν βιβλία. Βαρετό. Κάποια τίποτα. Προβοκάτια είναι τα βιβλία, ξέρεις. Σιγά, τι θα είναι, τι νομίζεις, βέβαια. Προβοκάτια είναι και τα βιβλία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πάντως, τέτοιες κολεγές που έχει το κράτος εκεί με τον Μπομπολέικο και τον Ψυχάρη, όλους αυτούς. Και έχουν εφημερίδες αυτοί. Αντί να βγάζουν το αλφαβητάρι. Δεν συνεργάζονται, μπας και βγάλουν κανένα σχολικό βιβλίο του τώρα να πάνε να πάρουν τα παιδιά να έχουν βιβλία. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική όμως, δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική. Α, να ξέχασα. Γεια σου Απόστολε. Γεια σας. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την τηλεοπτική εκπομπή στον Α, πολύ δυνατό σημείο το φτύσιμο. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σε ρωτήσω, δεν σου κάνει εντύπωση πως ξαφνικά ξεφύτρωσε ο εθνοσωτήρας ο Καρατζαφέρης και περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι? Κάτι άκουσε για ακροδεξιές εφεδρίες. Μπράβο. Και βγήκε από μόνος του νομίζοντας. Και εγώ λέω ότι. Δεν νομίζω ότι τον θέλει κανείς, αλλά από μόνος του ανακοίνησε μια κατάσταση, πας και τον θυμηθεί ο κόσμος. Όχι, από. Αλλά δεν βγαίνει μόνο ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω αν πρόσεξες, βγαίνει και τώρα. Ναι, φυσικά, αλίμονο, αλλά ο Καρατζαφέρης βγαίνει ως αντίδοτο της Χρυσής Αυγής από τη Νέα Δημοκρατία. Σπρώχνεται, κατάλαβες. Γιατί συνεργάζονται στο ξεπούλημα πάρα πολύ καλά μαζί του. Είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή που λέμε. Ναι, η σοβαρότατη, αυτό τα συχάματα. Ότι θα βάζαμε και το σοβαρό δίπλα από τον Καρατζαφέρη. Ναι, τι να σου. Το περίμενες, δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα, παιδί μου, όχι. Για έλα, να είσαι καλά. Αποστολή, ναι. Για πες μου σε παρακαλώ, σε ποια αστυνομία θα πάμε να έχουμε εμπιστοσύνη τώρα? Σε ποια? Σε ποια αστυνομία θα πάμε και να μην έχει μέσα χρυσαυγίτες? Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει, εσύ δεν ξέρετε ρε? Ξέρω, αλλά σε γράφω σ***α μου και δεν σου λέω. Άντε και γράφω σου μ***α. Αποστολή. Έλα. Είσαι γιατρός? Τον κόλο μου να τρως. Έτσι είναι, ναι. Αλλά είσαι γιατρός λοιπόν στο ΚΑΤ, χειρουργός και κάτοχος αλόγου. Έχεις ένα άλογο λοιπόν που λες. Και ενδιαφέρεται μια κυρία από το φίλο σου τον Βαρθολομαίο, η Ισμήνη, να της δώσεις το άλογο, γιατί εσύ δεν θες μένει να το πουλήσεις, αλλά θες να πέσεις σε καλά χέρια. Ενημέρωσε την κυρία που θα σε πάρει για το άλογο, που είσαι γιατρός στο ΚΑΤ, χειρούργος. Α, τώρα κατάλαβα. Φάρσε ετοιμάζεις, τώρα το κατάλαβα. Ναι, λοιπόν θα πάρει. Α, λοιπόν είμαι γιατρός και έχω άλογο. Είσαι γιατρός και από χόμπι έχεις άλλο. Πώς κολλάει αυτό τέλος πάντων? Έχει, το χόμπι σου είναι. Εντάξει, ναι. Η πασία. Λογικό χόμπι, λογικό. Λοιπόν, η κυρία ενδιαφέρεται για άλογο. Εσύ δεν θες να το δώσεις γιατί το λατρεύεις το άλογο. Το παραχωρείς την κυρία δωρεάν, αλλά την ενημερώνεις ότι θα πρέπει και αυτή να το φροντίζει και να φροντίζει όλα τα γούστα του. Δεν μου αρέσει. Το έχεις βάλει πολύ σε πλαίσιο. Έτσι. Δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο αυτό, κυρία. Δεν νιώθω ελεύθερος. Νιώθω πολύ περιορισμένο. Δεν είναι κόντρα ο ρόλος, μπορείς να το παίξεις, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ο κύριος Καραγιάννης. Ναι, παρακαλώ. Είμαι η κουμπάρα του Βαρθολομαίου. Α, τι κάνετε. Μια χαρά, εσείς είστε καλά. Τι θα θέλατε, μια χαρά είναι. Μου είχε πει, εσείς έχετε κάποιο άλογο που μιλάγατε ότι... Ω, δεν μίλαγα με το άλογο. Μην κατηγορηθώ γι' αυτό. Τι εννοείτε. Περιμένετε. Είστε... Ο γιατρός. Ο Αποστόλης ο Καραγιάννης. Ναι. Ναι. Έχετε κάποιο άλογο που δείτε. Έχω, ναι. Ένα άλογο. Τον Τωρί. Ναι. Ήθελα να μου πείτε δύο λόγια... Για τον Τωρί. Ναι. Τι θέλετε να ακούσετε. Καταρχάς εσείς το πουλάτε, το δίνετε που είσαι. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν μπορώ να το πουλήσω. Ναι. Μπορώ να στο παραχωρήσω δωρεάν, αν θέλετε, για λίγο καιρό. Τον Τουρί. Τι εννοείτε για λίγο καιρό. Εσείς γιατί θέλετε άλογο. Εγώ ζω στο χωριό και θέλω να πάρω ένα άλογο για δικό μου, να το έχω. Θα το καβαλάτε, θα το υπεύετε. Ναι. Είστε υπεύθυνος. Όχι. Ωραία. Ναι, αυτό είναι αρσενικό, θηλυκό, είναι ημέρα, πόσο ετών είναι. Αρσενικό είναι, αρσενικό, τον Τουρί. Ναι. Έτσι το λένε. Είναι Ντουρί. Τον Ντουρί. Τέλος πάντων, ναι, τη ράτσα. Και εγώ δεν ξέρω πολλά. Όχι, το όνομά του είναι αυτό, το όνομά του. Ναι, ναι, η ράτσα θέλετε να μου πείτε. Τι ράτσα είναι. Φόρεστερ. Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς για εσείς ψάχνετε γκανιάν. Όχι, εγώ θέλω ένα άλογο μικρό να το. Όχι, πολύ έμπειρο να το. Είναι ένα άλογο μικρό με λίγες εμπειρίες. Δηλαδή, σύμφωνα με τα προσόντα του, δεν έχει τόσες εμπειρίες. Αν δείτε δηλαδή, τα προσόντα θα καταλάβετε. Αλλά δεν έχει τόσες εμπειρίες για τα προσόντα του. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ το πάω δηλαδή, το πάω να πηδήξει κιόλας. Εμποδιάκια, άλματα και τέτοια. Ναι. Δηλαδή έχει μια σχετική εμπειρία σε αυτά, αλλά σχετική εμπειρία. Δηλαδή θέλει εξάσκηση τον Τουρί. Όχι, εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω απλά να το υπεύω εγώ ή μικρά παιδιά. Γιατί... Υπεύστε το εσείς ή μικρά παιδιά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά στο όνομα θα δυσκολευτείτε. Το? Στο όνομα, στο όνομα. Δεν θα μπορείτε να του αλλάξετε το όνομα γιατί το έχει μάθει έτσι τώρα το όνομά του. Όχι, όχι, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Θα το φωνάζετε τον Τωρί. Ναι, εσείς πού βρίσκεστε? Στο κάτι με τώρα. Θέλω να πω το άλογο που το έχετε. Έχει, είναι μέσα σε στάβλο. Α, εδώ απ' έξω είναι. Τι εννοείται απ' έξω? Με αυτό έρχομαι στη δουλειά. Το δένω έξω, εκεί δίπλα από τα επίγοντα. Με κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ίσως για τα σπιρούνια που έχω στις μπότες ή για την προβιά που φοράω για παντελόνι. Για κάποιο λόγο με κοροϊδεύουν. Εγώ το δένω απ' έξω. Έχει εκεί πέρα σανό, πίσω από τα ασθενοφόρα εκεί έχει σανό από πίσω, στο πίσω πάρκινγκ. Mm-hmm. Και τρώει αυτό, τρώει. Τον Τουρί. Το όνομα δεν αναρωτιέστε από πού βγαίνει? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Από το Θοδωρή. Τον Τουρί. Είναι αλβανικό το άλογο. Είναι αλβανικό γι' αυτό. Δεν μπορώ να το πω Θοδωρή. Είναι τον Τουρί στα αλβανικά. Τον Τουρί. Ωραία. Και είναι καλό πράγμα το αλβανικό. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε για τίποτα άλλο. Εντάξει. Αν θα επικοινωνήσω εγώ ξανά μαζί. Είμαι και χειρούργος. Δεν ξέρω αν σας είπε ο φίλος. Τι είναι? Είμαι και χειρούργος, εγώ λέω εγώ. Η δουλειά μου. Ναι. Αν ενδιαφέρεστε για τίποτα άλλο, κανένα χειρουργείο, τίποτα να σας φάξω, να σας ανοίξω. Πού κάνετε χειρουργείο? Είμαι Χασάπης. Εδώ στο ΚΑΤ. Ναι, σε τι ανοίγετε? Ό,τι, όπου υπάρχει πρόβλημα, εγώ ανοίγω. Για καρδιές, τι ανοίγετε? Ναι, δύο καρδιές απόψε μαγκαλιάζουν, ό,τι θέλετε. Ρε το κουμπάρο, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ μιλάω σοβαρά, ψάχνουμε σοβαρά και ο κουμπάρος με δουλεύει. Μα είναι δυνατόν να σας δουλεύει ο κουμπάρος και είναι δυνατόν εσείς τα σοβαρά να ψάχνετε για άλογο? Γιατί να μην ψάχνω? Από εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Ξέρεις πώς λέγεται το κούρεμα του φίλου μας του Ζουρνάρα? Χρυσαυγουλέ, πώς? Όχι, ο τελευταίος των Τροϊκανών. Α, μάλιστα. Καλό. Όχι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Μπαλουργός. Ναι. Η κόρη μου έδωσε το τηλέφωνο για την Κολιάτσου που έχετε κάτι. Δεν άκουσα. Για την Κολιάτσου λέω που έχετε ένα διάρρη νομίζω. Ναι, ναι, έχω ένα διάρρη Κολιάτσου. Ναι. Εσείς θέλετε να το νοικιάσετε? Όχι, μου είπε η κόρη μου ότι το πουλάτε. Α, είστε και την αγορά, γιατί εγώ και το νοικιάζω και το πουλάω. Α, ωραία. Σε τι τιμή? 150. Για πούλημα, λέω, για αγορά. Α, για αγορά. Γιατί 150 το νοικιάζα, τέλος πάντων. 3 εκατοστάρικα το έχω. 300 χιλιάρικα. Αγορά, λέω. 300 χιλιάδες ευρώ το έχετε. Ναι, πολλά είναι. Σπίτι παίρνει. Στην Κολιάτσου. Πόσο πού το θέλεις? Πόσο είναι το σπίτι? Διάρη. 50 τετραγωνικά. Και το πλάτο 300.000 ευρώ. Ναι, καλά, γιατί. Σπίτι παίρνει. Αγοράζει γη. Θα σου μείνει, θα αναβαθμιστεί η Κολιάτσου. Έχω ακούσει, θα γίνει μετρό, θα περάσει μπροστά το μετρό. Τώρα με δουλεύετε. Δεν σα δουλεύω και το τραμ. Ναι, και τι είναι αυτό. Θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Καλά τώρα. Θα φύγουν και οι μαύροι από την περιοχή. Μιλάμε για την Κολιάτσου, δεν μιλάμε για. Κολιάτσου που ζητήσατε κι εσείς. Δεν μου πάτε ότι θέλετε στο κεφαλάρι. Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, άμα το νοικιάζετε 150 ευρώ, το πουλάτε 300.000 ευρώ. Θα το νοικιάζα για πολλά χρόνια, θα τα βγάζα το. λεφτά. Σε τι κατάσταση είναι? Χάλια, σκατά. Έχει μοσαϊκό κάτω φθαρμένο. Ναι. Είναι σπασμένη η λεκάνη. Ναι. Έχουν ξεφλουδίσει τύχη γενικώς, γιατί δεν είχα σταρώσει πριν βάψω. Έχουν φύγει εκεί, τραβάς, βγαίνει όλο σαν χαρτί. Και έχει και σάπια ντουλάπια στην κουζίνα. Μάλιστα. Ναι. 500 εγώ το είχα, αλλά δεν το παίρνανε, δεν καταλαβαίνω. Α. Και το κατεβάζω, σιγά σιγά το κατεβάζω. Αν με πάρεις του χρόνου, μπορεί να το πάρεις και 100. Μάλιστα. Εσείς το βιάζεστε? Για τόσα χρήματα. Τώρα εγώ πήρα για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν πήρα για πλάκα. Και εγώ για σοβαρά το λέω. Μια 500, μια 300, μια 100.000 ευρώ ένα διαράκι στην κολιά σου. Ωραία, θα τα βρούμε. Πόσα είστε διατηθειμένοι? Ξέρετε πόσο πουλιώνται εδώ? Πόσο? Με 15.000. Καλέ, αυτοκίνητο θα πάρεις? Σπίτι σου λέω, δεν μετακινείται. Ακίνητο, όχι αυτοκίνητο. 15.000. Για πουλήσε το παραπάνω, δεν το τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, αν μου δώσει 15.000 και την κόρη σου, είμαστε εντάξει. Η κόρη μου είναι παντρεμένη. Και το γάμπρο μαζί. Εκεί θα κολλήσουμε. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Αλλά το τραγουδάκι που βάλατε τώρα θυμήθηκα τα νιάτα μου, γιατί είμαι γιαγιά. Να είστε καλά, παιδιά μου, και τα δύο. Η Vodafone το κέρδος στην Αγγλία. Η Win το κέρδος Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω κάπου από εκεί είναι αυτή. Η Costco το κέρδος πάει στην Κίνα. Εταιρείες, ξέντες. Το κέρδος το πάει όπου θέλει. Στους υπάλληλους τους δεν έχουν συμβάσει, θα δίνουν 300-400 ευρώ. Εγώ ελεύθερος επαγγελματίας με ποιους θα δουλέψω, Αποστολή? Να κάνεις και τον πελάτη πίσω. Έλα, γεια, γεια. Αποστολέ. Έλα. Έλα, θα ξαναγίσουμε να βλέπουμε και τηλεόραση, αγόρι μου, με σας. Άντε, να είστε καλά, ωραία η εκπομπή. Σε αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Ακούς, ξέρεις, θέλω να σου πω, το στο Περισσό το ξέρεις, που είναι όλα μαζί εκεί. Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, καθόπισαν οι κολόμπατσοι εκεί έξω το και στη γωνία από πίσω χτύπησε ο συναγερμός μιας μηχανής. Ρε, δεν κάναμε το κεφάλι τους έτσι, τα καρακόλια, να δούνε μήπως την κλέβουνε. Και εκεί περνάτε, τους βλέπω μετά, εκεί πέρα στη γωνία, απέναντι και καθώ θα κυμπλάκα στα κινητά του και τα λοιπά, και με το που κλείνουν όλα τα κολομάγαζα και τα μπουρδέλα, σηκώνεται και φεύγουν. Δηλαδή, πληρώνουμε του κατόμπατσου εμά, το λέω αυτό για τη φίλη του Φίσα που έλεγε το κορίτσι ότι δεν ανακατευθήκανε. Πληρώνουμε του κατόμπατσου εμεί και κάθονται τα κολόπεδα και φυλάνε τον και τον βαλό και τα. Τελικά με τη μηχανή τι έγινε? Τίποτα, η μηχανή χτύπησε έτσι ο συναγερμό, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, ξέρουν, έχουν εμπειρία. Σαν και σένα που πα και σκιάζεσαι, ο ρόλο δεν είναι να φοβούνται με ένα μπιουμπίου. Έλατε, λοιπόν, γεια σα. Ο ρόλο είναι όταν βλέπουν μαχαίρια να δρουν. Ποτέ δηλαδή.